أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بیان ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 94 تک. 2 باب سورت کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. پہلے حصے کے تیسرا باب شروع ہے. اس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب فرما رہے ہیں. خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کے لفظ سے. پہلا رکوع یہ بطور تمہید ہے. اس میں اللہ رب العزت یہودیت کے 3 اصول ذکر فرما رہے ہیں. پہلی اصل تلبیس الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ جو ہے خلط مل کریں گے. دوسری اصل کتمان حق، حق کو چھپانا اپنی ذاتی مفادات کے حصول کے لیے حق کی بازی لگانا. تیسری اصل ترک عمل، عمل چھوڑ دینا، دوسروں کو بتانا خود عمل نہ کرنا. اس کے مقابلے میں 3 اوصاف مومنین کے ہیں: صبر، صلات اور ایمان بالآخرت. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. 2 اصول یہودیت کے اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے ہیں: تلبیس الحق بالباطل، کتمان حق. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. اس آیات میں اللہ رب العزت امور مصلحہ کا ذکر فرما رہے ہیں. امور مصلحہ للتثبت للمبلغ، ان اچھے کاموں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں جس کے کرنے کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے مبلغ میں تثبت اور مضبوطی پیدا کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے امور مصلحہ للتثبت للمبلغ، کیونکہ ان حضرات کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس طرح کے جو تلبیس الحق بالباطل ہے، حق اور باطل کو آپس میں اپنی ذاتی مفادات کے لیے آپس میں خلط کرتے ہیں، اسی طرح حق کو چھپاتے ہیں اپنی مفادات کے حصول کے لیے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے حق کو ظاہر کریں گے اور ان کے کیے کرے جو یہ کرتے ہیں ان سے پردہ آپ اٹھاتے ہیں تو کبھی یہ لوگ آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہوں گے. آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں جھیلنی پڑے گی, تکالیف آپ کو پہنچے گی. تو یہاں پر اللہ رب العزت ان چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے بیان کرنے والے کو تثبت اور مضبوطی نصیب ہوتی ہے, تثبت اور مضبوطی نصیب ہوتی ہے. وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور جاری کیجئے نماز کو, خود بھی پڑھتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کرے. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کیجئے. زکات ادا کیجئے نماز سے انسان کو طہارت اور پاکی ملتی ہے, اور جو انسان جتنا پاک ہوتا ہے تو یہ اللہ سے قرب اور نزدیکت, یعنی اللہ سے قربت کی ایک علامت ہوتی ہے. نماز کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے کے ساتھ خاص امداد فرماتے ہیں ان کے مخالفین کے مقابلے میں. اسی طرح زکات, زکات سے انسان میں احسان اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. مال اسی طرح حرص اور لالچ جیسی بری خصلتیں انسان سے دور ہو جاتی ہے. انسان میں احسان اور قربانی کا درست یعنی جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ, نماز کو جاری کیجئے, وہاں تو زکات اور زکات دے دی جائیے. آگے سے ربط اور مناسبت کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, یا بنی اسرائیل کے نفس سے, بعد میں بھی بنی اسرائیل ہے, آگے بھی بنی اسرائیل ہے, درمیان میں اللہ رب العزت نے نماز اور زکات کا تذکرہ کیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ دو طرح کے تھے. ایک بنی اسرائیل وہ مولوی ٹائپ کے لوگ تھے جیسے یہود, اور دوسرے قسم بنی اسرائیل میں پیران جیسی تھی, پیر فقیر نہیں ہوتے, اس ٹائپ کے لوگ تھے جس کو نصارہ کہتے ہیں, تارک دنیا راہی. تو پیر اور ملا, یہاں پر تذکرہ اللہ رب العزت نے کر دیا نماز اور زکات کا. پیر جو ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. میں برے پیروں کا تذکرہ کر رہا ہوں, اچھے پیروں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. اچھے پیر, قرآن کے سامنے میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیران ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے, پیر بابا رحمت اللہ علیہ جیسے, سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ جیسے, اگر قیامت کے دن اس خاکسار کو اللہ ان کے خادموں میں بھی شمار کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا. وہ ایسے لوگ تھے, ان کی بات نہیں کر رہا. پیر کہتے ہیں مرشد اور رہنما کو. پرانے زمانے کے جو پیر ہوا کرتے تھے وہ قرآن اور سنت کے عالم ہوا کرتے تھے. مرید کو مرید اس لیے کہا جاتا ہے, مرید کا لفظ ارادے سے نکلا ہے, وہ بندہ جو اپنی اصلاح, جس نے اپنی اصلاح کی نیت اور ارادہ کر لیا ہے اس کو مرید کہا جاتا ہے. گھر سے آتا پیر کے پاس, اس کو مرید کہا جاتا. پھر اس کو قرآن اور سنت جو ہے وہ دکھاتا, شکلاتا قرآن سنت. جب قرآن اور سنت وہ سمجھتا وہ سیکھتا تو آگے ان لوگوں کی اصطلاح تھی کہ مرید کامل ہوا. کیا ہو گیا؟ مرید کامل ہوا, اس نے قرآن اور سنت کو سیکھ لیا. بارش کی طرف دھیان نہیں, یہ ضروری مسائل اس کی طرف, کیونکہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ منتشر سی نظر آ رہی ہے, توجہ کا نظر. یہ ضروری مسئلے میں آپ کے سامنے جو وضاحت کر رہا ہوں. بارش بعد میں بھی ہم دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے. تو جو پیر ہوتے ہیں, کیا بات کر رہا تھا شرح سے بول گئی, کامل مرید. جو پیر مرید کامل ہوتا, قرآن اور سنت کو سیکھ لیتا, تو یہ پیر جو اس کا استاذ بھی ہوتا تھا وہ اپنے مرید کو کہا کرتا تھا کہ جاؤ اپنے علاقے, وہاں پر لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح اسی طرح کرو جس طرح قرآن اور سنت کے ذریعے میں نے آپ کی اصلاح کر دی. یا اس کو ایک علاقہ بتا دیتا کہ فلاں علاقہ چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں پر جو ہے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. یہ پیر تھے حق پرست, اور جو باطل پرست ہوتے ہیں. پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید نے 10 سال کا عرصہ گزارا, وہ کسی اور غرض و غائے سے آئے تھے ان کے پاس. جب واپس جانے لگے تو پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا, بیٹا کیوں جا رہے ہو, ابھی تو آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا, میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا, اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ بہت بڑے پیر ہیں, ولی اللہ مشہور ہے, میں آپ کی کوئی کرامت وغیرہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. 10 سال میں تو آپ سے کوئی کرامت میں نہیں ملی. تو پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے اس کو جواب دیا کہ ان 10 سالوں میں کیا آپ نے میری کوئی قول اور فعل, کوئی بات اور کوئی عمل شریعت کے خلاف سنا دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آگے سے پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایک آدمی کے لیے, ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کرامت عزت کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے کبھی خلاف نہ کرے, یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ہوا میں اڑنا, پانی پہ جو ہے اس طرح چلنا, یہ چیزیں تو اکثر جو بھی لوگ بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے سامنے, سمجھ آ رہی ہے, یہ چیزیں تو اکثر جو بھی لوگ بھی کر لیتے ہیں, لوگوں پہ نظر بندی کر لیتے ہیں, آگے سے کوئی یہ چیز کر لیتے ہیں. شریعت کی تابعداری کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ ایک بندہ قرآن اور سنت کا کامل متبع بن جاتا ہے. تو جو پیر ہوتے وہ اکثر نماز نہیں پڑھتے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے, مرید کو کہا جاتا ہے, آپ کا یہ پیر, آپ نے اس پہ بہت زیادہ بڑا ایمان اور آپ کا اعتقاد ہے, یہ تو سرے سے نماز نہیں پڑھتا. وہ آگے سے کہتا ہے, ہمارے پیر صاحب جو ہے یہ پہنچے ہوئے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے, کہاں تک پہنچے, ایک مقام ہے جہاں پر یہ پہنچ کے ان کو نماز اور روزہ معاف ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, ایک مقام ہے, جہالت کی ایک انتہا ہوتی ہے. قرآن میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت سورۃ حجر کی آخری آیت ہے, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اے میرے حبیب, بندگی کرنی ہے, غلامی کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, تا حیات. کیا کرنی ہے؟ تا حیات. میری عبادت کرنی ہے آپ کو, میری موت تک آپ کو میری عبادت کرنی ہے, سمجھ آ رہی. تنبیہ الشناق و السلام کو تو عبادت موت تک معاف نہیں تھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تقریر قرآن میں ہے, سورہ مریم میں, وہ فرماتے ہیں, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, مجھے اللہ نے حکم دی ہے اس پہ کہ میں نماز بھی پڑھوں گا, زکات بھی دیتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوا. تو انبیاء کرام کو تو موت تک عبادت ان کے ذمے سے ساقط نہیں تھی. عبادت ان کے ذہن میں سے ساخت نہیں تھی، یعنی موت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہے، مرض الوفات میں ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کندھوں پہ جو ہے ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور زمین پہ اس کا پاؤں بھی یعنی اٹک نہیں جاتا، وہ کھینچتے ہوئے پاؤں سے جو اس کو مسجد کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جس کو آگے پیچھے کی سب چیزیں معاف تھی، اس کو موت تک عبادت جو ہے وہ معاف نہیں ہے. تو کیا اس کے کسی امتی کا مقام اور درجہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے ذمے سے نماز اور روزہ، عبادات، حلال اور حرام کے مسائل ان کے ذمے سے ختم ہو چکے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہے، بہت سی کتابوں کے مصنف ہے. ایک کتاب کا نام ہے التفرقہ بین الاسلام والزندقہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے کہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق بن گیا ہے، مجھے علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے اپنی طرف سے علم عطا کر رہا ہے اور احکام میرے ذمے سے ساقط ہو چکے ہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے قتل کرنے میں 70 کافروں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفر کی انتہا کو یہ آدمی پہنچ چکا ہے. تو کچھ تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کے ذمے سے یہ چیز ختم ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب یہاں نماز نہیں پڑھتے. آپ کے پیر صاحب کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب صبح کی نماز جو ہے یہ بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، دوپہر کی نماز جو ہے مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، اسی طرح عصر کی نماز جو ہے بیت المقدس میں پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب پڑھتے ہیں، اور پانچویں نماز کے لیے سید علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دیتے. میں کہتا ہوں کس طرح ہو جاتے ہیں؟ یہاں سے بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، عراق، اس کے بعد لاہور، کس طرح پہنچا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب روحانی طریقے سے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ روحانی طریقے سے وہ سفر کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک طریقہ سفر کرنے کا. تو پھر میں اس کی پیری اور اس کی بزرگی کو تبھی مانوں گا کہ ایک کمرے میں اس کو بند کیا جائے اور خوب اس کو کھلایا پھلایا جائے اور درمیان کمرے کے اندر کوئی ٹائلٹ وغیرہ کا بندوبست بھی نہ ہو. تو میں اس کی بزرگی اور ولایت کو تبھی مانوں گا کہ یہ روحانی طریقے سے پیشاب کرنے کے لیے چلا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روحانی طریقے سے نکل کر پیشاب کے لیے چلا جائے تو تبھی میں اس کو مانوں گا. آپ دیکھتے رہیں گے وہاں پر کوئی چیز چوری نہیں ہوگی کہ اس کو سارا جو ہے ان لوگوں نے پلیت کیا ہوگا. نماز کے لیے بارے بنائے روحانی طریقے سے جاتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی روحانی طریقے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے روانہ ہوئے ہجرت کے دن، پیچھے دیکھا تو مکے کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا بہا تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو مخاطب ہوا کہ اے مکہ، میں آپ سے اپنی والدہ جتنی محبت کرتا ہوں، اور خدا کی قسم یہ کافر لوگ مجھے آپ کے قریب نہیں چھوڑتے، میرا تو دل نہیں کرتا آپ کو چھوڑنے کا. آگے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالہ جو عرصہ ہے مدنی زندگی کا، حج کے لیے آئے، 1 سال عمرے کرنے کے لیے آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ کبھی روحانی طریقے سے مکہ آئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحابہ انتظار میں بیٹھے، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کریں حضرت روحانی طریقے سے میں جو ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا. اپنے طریقے سے یہ چیزیں لوگوں نے ایجاد کر دی. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. عجیب سی منطق ہے. تو پیر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. بالوں کو آپ دیکھیں, بالوں کو ان کے دیکھ لیں تو زیادہ گندگی کی وجہ سے ان کے بال آپس میں اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ کسی نے جرسم ادبان یا ایل پی لگائی ہے. گردن کو آپ دیکھ لیں تو اتنی کالی ہوتی ہے کہ کسی نے جو ہے تنگے پہ ہاتھ مارا ہے اور اس کے بعد اس کی گردن پہ لگایا ہے. ایڑیوں کو آپ دیکھ لیں, کپڑوں کو آپ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد, قرآن کی امر یہ ہے. عبادت سے پہلے, عبادت خانے جانے سے پہلے اپنے آپ کو بناؤ, سنگار کرو. حکم الہی ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھ رہا, بس یہ ذکر اسکار دو تین. اگر یہ چیزیں تھی اسلام میں, اسی سے نجات تھی, تو اس پورے قرآن کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ آئے؟ اگر ذکر و اسکار سے کام چلتا, نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, حج نہ دو, حج نہ کرو, زکات نہ دو, بس ذکر و اسکار کرو, یہ ذکر اتنی مرتبہ, یہ ذکر, تو یہ 30 پارے نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آسان سی بات تھی, ذکر بتا دیتا, کوٹا پورا کر لیتے, اللہ خیر سنا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو پھر نماز نہیں پڑھتے. اور آگے دوسری ٹائپ جو ہوتی ہے وہ کن کی ہوتی ہے؟ علماء کی ہوتی ہے, بنی اسرائیل کے اندر. عالم جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, الا من شاء اللہ, کتنا امیر کیوں نہ ہو, وہ زکات نہیں دیتا. زکات نہیں دیتا, وہ ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے, اپنے آپ کو خود جو ہے اس چیز کا سمجھتا ہے کہ مجھ پہ زکات ہوتی ہے. میں کیا ہوں؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو زکات دیا جاتا ہے, جن کو زکات دیا جاتا ہے میں ان میں سے ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو زکات دیا تو لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو جائے گی کہ یار فلاں ملا تو وہ بہت بڑا ہے, اس نے اس سال زکات دیا ہے, لوگ مجھے کیا دیں گے؟ کیونکہ ملا حضرات وہ تو خوش اس بات پہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان آپ کہہ دیں کہ یہ مولوی صاحب جو یہ بہت غریب ہے, بہت فقیر ہے, اس کا تو کچھ درک ہی نہ لگی. ہمیں غرض نشتا, اب یہ پشتو کی بات ہے یار, اردو میں اس کو میں نہیں ٹرانسلیٹ کر سکتا, جو معافی ضمیر چیز ہے. ہمیں غرض نشتا, درک ہی نہ لگی, بے گیم نہ رکھو رہی, یہ دل میں کہتا ہے واہ اللہ اس کو جنت دے دے, یہ دے وہ دے, میری اچھی تعریف کر دی. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے مولوی صاحب پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے, ایک بیٹا سعودی میں ہے, دوسرا کویت میں ہے, تیسرا دبئی میں ہے, اور کھاتا پیتا ہے, بہت مزے چچے سے زبردست زندگی گزر رہا ہے, وہ دل میں کہہ رہا ہے اللہ آپ کو تباہ اور غرق اور برباد کرے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تعریف کو نہیں سمجھ رہے. وہ شکست خرد شاہی جو پلا ہو گرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی, کیا سمجھتا ہے؟ کیا زندگی ہے عالم کی اور کیا نہیں ہے زندگی عالم کی؟ لیس منا من لم یتغن بالقرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری تابعداروں میں سے نہیں ہے وہ بندہ جو قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی اس کا دل دنیا کی چیزوں سے بے پرواہ نہ ہوا. ایک روایت میں ہے جب عالم کسی کی گاڑی کو دیکھتا ہے, پرانے زمانے میں سواری تھی, کسی کے گھر کو دیکھتا ہے, کسی کے مال کو دیکھتا ہے, اور یہ افسوس کرنے لگتا ہے کہ ہائے یہ چیز, تو اللہ رب العزت ان کو مخاطب ہوتا ہے ڈر کہ اے عالم, میں نے آپ کو جو چیز دی ہے اس کو آپ نے کمتر جانا دنیا کی ان چیزوں سے, سب افسوس آپ پہ. میں نے جو چیز آپ کو دی تھی وہ کیا تھی؟ وہ علم تھی. علم کے سامنے چیزوں کی کیا قدر ہے؟ وہ خیر مما یجمعون. اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے کہ جو چیز یہ لوگ جمع کرتے ہیں اور جو چیز آپ کے پاس ہے بحیثیت عالم, وہ خیر مما یجمعون, ان کے جمع کرنے چیزوں سے یہ بہتر ہے. دنیا میں یہ چیزیں رہنے والی ہے, کوٹری ہے, کاروبار ہے, گھر ہے, مال ہے, گاڑی ہے, آنکھیں کنی ہے, یہ آپ کی ہے, آنکھیں بند ہو گئی، آپ نے کوٹی تعمیر کر دیے، آپ کے سوگ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی حرکت نہیں کرے کہ مالک دیا چلو سوگ میں تو ایک قدم اس کے ساتھ قبرستان تک ہو دے، ختم۔ وہ چیز جو گارنٹی اس کی نہیں ہے اس پہ ہم نے کتنا دل لگایا ہے، اور جو چیز جو وارنٹی والی ہے آخرت موت اس کے بعد زندگی، قرآن اور سنت، مصحف پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، تیاری کرنا، اس کو ہم نے کتنا توجہ دی ہے اور کتنا اس کو کم تر جانا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو پھر نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح جو دین مانے ہیں وہ بڑے علماء کی جو ہے جو عالم نہیں ہے در حقیقت اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، جو پیر نہیں ہے اور پیران کو بدنام کرنے کا واسطہ اور ذریعہ بنائے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اچھے برے سب میں ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اچھے برے سب میں ہوتے ہیں۔ تو کوئی یہ چیز دل پہ نہ لے کہ یار یہ تو اس نے یہ بات کر دی وہ بات کر دی، نہیں، اچھے اور برے سب میں ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہمارے سر کے جو ہے تاج ہے۔ میں بروں کی بات کر رہا ہوں کہ برے اس کو آپ بھی جانے کہ کئی زندگی کے کسی موڑ پہ آپ جو ہے اس پہ دھوکہ نہ کھا دے، آپ کے عقیدے اور عمل کی تباہی کا سبب نہ بنے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا کہ ایک شاعر عجیب سی بات کر رہا ہے، لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اسی طرح نہیں کہ آپ نے بس اسی کسی کے دستان اور جوتے کو دیکھ کر آپ اس کے پرستار بن گئے، ذرا دیکھا کر پہچان پیدا کر، حق اور باطل کی تمیز کیا کر۔ یہ جو بات کر رہا ہے اس کی اپنی کتنی مفادات اس چیز سے لپٹی ہے، میرے فائدے کی کتنی بات کر رہا ہے اور خود اپنے فائدے کی کتنی سوچ رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، کلیئر کر پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آگے کی لفظ کو ذرا سمجھیے، ورکعوا مع الراکعین، اگر لفظی معنی کی جائے کہ رکوع کیجئے رکو کرنے والوں کے ساتھ، تو یہاں پر ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے کہ صلات میں رکو شامل نہیں تھا، صلات میں تو رکو شامل تھا، کیونکہ صلات تو رکو کے بغیر ناممکن ہے، صلات میں رکو یہ فرض ہے اور فرض کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں، سمجھ آئے، تو صلات نماز میں تو رکو کا رکو داخل تھی، یہاں پر اختصاص کے ساتھ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو ذرا سمجھیے، یہاں پر رکوع سے مراد رکوع نہیں ہے، یہاں سے رکوع سے مراد رکوع نہیں ہے، یہاں رکوع ذکر کیا گیا جز، مگر مراد اس سے کل ہے، پوری دین اس سے مراد ہے، کیا مراد ہے، پوری دین اس سے مراد ہے، مگر دین سے تعبیر اللہ نے کر دی لفظ رکوع سے، کیوں، یہ بات سمجھ لیجیے، دین سے مراد رکوع نہیں ہے، رکوع سے مراد دین ہے، بات یہ ہے کہ دین سے اللہ نے تعبیر رکوع سے کیوں کر دی، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ رکوع میں جھکا جاتا ہے، رکوع میں کیا ہوتا ہے، جھکا جاتا ہے، شریعت کے ہر کام جو آپ نے سن لیا آپ کو معلوم ہوا آپ اس کی طرف جھک جائیے، یعنی کیا مطلب کہ فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپئر اور تیار کر لیں، سمجھ آ رہی ہے، رکوع میں جھکا جاتا ہے، شریعت کے ہر حکم کے ساتھ جب آپ نے سن لیا دیکھ لیا وہ شریعت کا حکم ہے فوراً اس کی طرف جھکے اس پہ عمل کر لے۔ اور آگے کی بات ہے مار راکعین، کیا ہے، رکوع کے معنی ہم کرتے ہیں کام کیجئے دین کا، مار راکعین دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ، معنی کرتے ہیں کیا، رکوع کام کیجئے دین کا، دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ، مار راکعین کیوں داخل کیوں کیا گیا، اشارہ ہے تنظیم اور جماعت کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کی خیر اور برکت اور نصرت اور تائید جو ہے یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اکیلے نماز پڑھا ایک درجے ثواب، با جماعت پڑھی 25 درجے 27 درجے ثواب، کہ اس کا مقام ملا جماعت کی وجہ سے. سمجھائی؟ تو دین کا کام اگر کرتے ہو تو دین کے کرنے والوں کے ساتھ. آپ کے اور ساتھی درس کے لیے آئے ہیں، آپ گھر میں کیوں بیٹھے؟ ورکوں مار رہا کی وہ گئے دعوت دینے کے لیے، قرآن کی نسبت سے لوگوں سے ملنے کے لیے، تم یہاں پر بیوی کے ساتھ گپے اڑا رہے ہو؟ ورکوں مار رہا کی آپ کے ساتھی جہاد کے لیے گئے، تم گھر میں بیٹھے ورکوں مار رہا کی تو یہاں پر کیا ہے؟ پورے دین سے اللہ نے تعبیر کر دیے لفظ رکوع سے، جس طرح آگے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ اصابع کانوں میں رکھنے والی چیز تو انامل ہے، انگلی کے جو سر، مگر اللہ نے اصابع کہہ دیا پوری انگلیا، تو وہاں پر کل کا ذکر ہے، مراد اس سے جز ہے، یہاں پر جز کا تذکرہ ہے، مراد اس سے کل ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن کے مختلف طریقے کار ہیں بیان کی. تو جس طرح رکوع میں جو جھکا جاتا ہے تو قرآن اور سنت کے ہر حکم جب آپ کو معلوم ہو جائے فوراً اس کی طرف جھکے، اپنے خیالات اپنی خواہشات کو دور کیجئے. یہ نہیں کہ جو بات شریعت کی آپ کے خواہش کے مطابق ہوگی آمن و صدقنا، اور جو خواہش کے خلاف ہو آپ کہتے ہیں یہ مولوں کی باتیں، یہ پیروں کی باتیں. نہیں نہیں، پیر مولی چھوڑ، قرآن کو دیکھ لیجئے. قرآن میں جو چیز ہے کلیئر کٹ چیز ہے. اگر ایک آدمی تفسیر میں گڑبڑ کرے، معنی میں تو کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، معنی میں کیا کرے گا؟ میں نے باتیں کر دی، اگر میری یہ تفسیر قرآن کے اس معنی کے ساتھ جو ہے میچنگ آتی ہے تو سمجھئے کہ اس نے ٹھیک کہا ہے. اگر میں تفسیر ایک طرح سے کروں کہ اندھیرا ہے، وہاں پر معنی سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں اجالا ہے، تو میں نے جو تفسیر کر دی غلط کر دی کہ ٹھیک کر دی؟ آسان سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی جو عقائد غلط، جو شرکی عقائد ہے وہ بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں، وہ بھی احادیث سے ثابت کرتے ہیں. نہیں، بات تو قرآن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر قرآن کے لفظ سے وہ اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کرتا. عقیدہ لفظ تو بولا، آیات بھی پڑھ لی، سورت کا نام بھی لیا، مگر آگے سے لوگوں کو جو عقیدہ سمجھاتے اپنی تفسیر سے سمجھاتے. آپ خود ہی دیکھ لیں تفسیر میں وہ اپنی طرف سے کوئی اور لگا ہوگا. آیات کو ذرا آپ پڑھ لیجیے، آیات میں کیا چیز ہے، آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ یہ فنکار ہے کہ نہیں، یہ جو حقیقی معنوں میں قرآن کا خدمتگار اور قرآن کا پہنچانے والا ہے. آپ کو پتا چل جائے. تو لڑکوں مار رہا کہ کام کیجئے دین کا، دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ. اکیلے نہ اٹھیے، آپ میں خیر و برکت نہیں ہوگا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی تیسری اصول کا تذکرہ فرماتے ہیں، ترک عمل. کیا ترک عمل؟ دوسروں کو بتلانا یہ نیکی کا کام ہے، جہاد میں بڑا ثواب ہے. اسی طرح خیرات، یہ تو کافی اچھی چیز ہے. صدقہ، تکالیف اور مصیبتوں کو ٹالنے والی، تکالیف اور مصیبتوں کو ٹالنے والی. مگر خود آپ نے دین کے جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے شام کے پاؤں نہیں دیکھے ہوں گے، بچوں کی آنکھیں نہیں دیکھی ہوگی، اسی طرح آپ نے جو یہ باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، آپ نے کبھی ان کے گھر سے خیرات نہیں کھایا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا. کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ لوگوں کو تو بتا دے یہ خیرات ہے، یہ بڑا ثواب ہے، سرسائے میں بڑا ثواب ہے، قربانی میں بڑا ثواب ہے، خود کیوں نہیں کرتے اللہ کے بندے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوسروں کو بتاتے. مولوی صاحب جمعے کے دن نصیحت کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جس نے مسجد کے لیے امام پہ آنے پہ مسجد ایک چیز ایک روپیہ خرچ کر دی، اللہ اس کو 10 دے گا. ایک چیز خرچ کر دی، اللہ 10 دے گا. مولوی کی بیوی نے یہ تقریر سنی، وہ سادی سی تھی، گھر میں جو ہے مرخ تھا، فوراً اس کو ذبح کر دیا اور پکا دیا. اس نے کہا بیچنے کی کیا ضرورت, جو چیز جس کے پاس بھیجا جاتا ہے وہ تو خود اسی گھر کا ہے. مولوی صاحب آئے, جمعے کی نماز پڑھائی, جب گھر پہنچے کھانا سامنے رکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا ہے, میری بات پہ فوراً کس نے عمل کر دیا؟ آگے سے بیوی نے کہا عمل ممل چھوڑیے, میں نے اس پہ عمل کر دیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا گھر میں جو ہوں, آپ نے تو ویسے بھی کہا تھا کہ ایک خرچ کرو گے تو 10 ملے گا. ہمارے گھر میں ایک مورخ تھا, میں نے کہا ایک کو خرچ کروں گا تو 10 ملیں گے. اس نے آگے سے کہہ دیا اللہ کی بندی, میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا, آپ کو کس نے یہ بتا دیا کہ مورخ کو ذبح کروں؟ باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ویسے نے کہا کہہ دے کہ یار اس نے تو آج جو ہے میرے خیال سے چاقو اور چوڑی کو تیز کر لیا ہے. چاقو تو چوڑی چوڑے بات یہ تو نہیں, بگوش ہو سنو ہم سنائے دیتے ہیں, جو کچھ حجاب ہے وہ بھی اٹھائے دیتے ہیں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہوگی, جو چیز ٹھیک ہو میرے ذات میں اگر کوئی مسئلہ ہے میں بھی وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز پہ میں عمل نہ کروں اور میں آپ کو اپنے آپ کو چھپاؤں. نہیں, میں کہوں گا یہ چیز غلط ہے. غلط غلط ہوتا ہے, اگر میرے والدین میں کیوں نہ ہو, میرے بھائیوں میں کیوں نہ ہو, میرے دوستوں میں کیوں نہ ہو, غلطی کو چھپانے والی چیز نہیں ہے. تو دوسروں کو بتایا جاتا ہے مگر خود اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی شب اللہ رب العزت نے مجھے دکھا دیا کہ ایک آدمی تھا جس کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے اس کے ہونٹوں کو کاٹا جاتا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ وائز ہے جو دوسروں کو نصیحت کیا کرتا تھا مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. مسلم کی ایک روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک آدمی ہوگا جس کی آنتے نیچے نکلی ہوئے ہوں گی, وہ آنتوں کو لے کر جہنم میں گھومے پھرے گا, اپنے پیچھے گھومے پھرے گا اور ان کی بدبو سے پوری جہنم جو ہے اور جہنمی بہت زیادہ پریشان ہو. وہ سوچیں گے یار یہ کیا مسئلہ ہے, کس کو یہ تکلیف ہے, ہمیں بھی کافی ٹینشن میں ڈالا ہے. یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مسلم کی حدیث ہے. وہ آ کے ڈھونڈیں گے, جب اس آدمی کو دیکھیں گے تو کہیں گے آپ وہ نہیں تھے کہ آپ ہمیں جو ہے یہ مسائل اور مسئلے یہ چیزیں بتائے نصیحت کیا کر دیتے. اس نے کہا میں وہی ہوں, آپ کو بتایا کرتا تھا مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا, اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. جو بات بندہ خود کرے تو چاہیے کہ اس پہ خود ہی پہلے عمل کرے, اس کے بعد میں اثر ہوتی ہے. اگر آپ خود اس کے عمل کے لیے تیار نہ ہو, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں وہ دوسروں کو کیوں بیان کرتے ہو؟ تو اتامرون الناس بالبر, آیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو, اتامرون الناس, آیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو بالبر, کے معنی ہے بافعال البر. بالبر کے معنی کیا ہے؟ بافعال البر, نیکیوں کے کام کرنے پہ, نیکیوں کے کام کرنے پہ, کہ اس کام میں بڑی ثواب ہے, اس میں بڑا ثواب ہے, ختم کرنے میں بڑا ثواب ہے, اس میں بڑا ثواب. وتنسون انفسکم, اور بھولتے ہو اپنے آپ کو. وتنسون انفسکم, بھولتے ہو اپنے آپ کو. دوسری معنی علماء کر دو وتترکون انفسکم, چھوڑتے ہو اپنے آپ کو. کیا معنی کر دے؟ چھوڑتے ہو اپنے آپ کو, دوسرے کو بتلاتے ہو خود اپنے آپ کو چھوڑا. آپ کے لیے قرآن نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, اور حال یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو. حال یہ کہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو, تو کیا قرآن میں یا تورات انجیل زبور میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کو بتایا کرو خود عمل نہ کرو؟ تمہاری جان خلاصی اسی سے ہوگی, آپ کو یہ بتائی گیا. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حال یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب سے. تو قرآن تو سب سے پہلے مطالبہ بندے سے یہ کرتا ہے کہ مجھ پہ خود عمل کرو. کیا کرو؟ خود ہی عمل کرو اس پہ. تو فَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون. افلا میں حمزہ یہ توبیخ کے لیے ہے, افلا تعقلون, اے تم آپ میں عقل نہیں ہے, آیا تم میں عقل نہیں ہے. حمزہ توبیخ, جس میں عقل نہیں ہوتا اس کو ہم گدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو گدہ کہا جاتا ہے, اس کو جانور کہا کرتے ہیں جس میں عقل کا فقدان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا تعقلون. بات آپ کو سخت لگی ہوگی, قرآن خود جو ہے اس عالم کو گدا کہتا ہے جس نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا ہے. جو عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا, قرآن نے خود اس کو گدے سے ڈینوٹ کیا ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے سورۃ جمعہ, کوئی چیز آپ شک میں نہ رہے. سورۃ جمعہ 28 پارہ آیت نمبر 5, آیت نمبر 5 سورۃ الجمعہ, سورۃ الصف اور سورۃ منافقون کے درمیان یہ سورۃ ہے. 28 پارہ, آیت نمبر 5 نکال لیا سب نے؟ رکوع 11, اللہ رب العزت فرماتے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا صفت ان لوگوں کی حمل التوراة جس نے سیکھ لیا اللہ کی کتاب تورات کو ثم لم يحملوها پھر عمل نہیں کیا اللہ کی کتاب پہ كمثل الحمار تو اس آدمی کی مثال جو ہے وہ گدے جیسی ہے يحمل أسفارا جس نے اپنے اوپر جو ہے بوجھ کو لدائے بوجھ کو ڈالا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا جس نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا تو اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ گدے جیسا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تو اس لیے عجیب سی بات کر رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں علم چنداں کے بیشتر خوانی, علم چنداں کے بیشتر خوانی جو عمل نیس درت نادانی نہ محقق بود نہ دانشمن چار پائے برو کتاب چند آپ ہی مغزرات علم و خبر کہ برو ہے زمست یا دفتر. وہ کہتے ہیں عجیب سی بات کر دے, علم چندان کے بیشتر خوانی, آپ نے بہت سے علم حاصل کر لیا کیوں عمل نیست در تنا دانی, اگر آپ کا اپنے علم پہ عمل نہیں ہے تو تم نہ سمجھو جاہل ہو. نہ محقق بود نہ دانشمند, نہ تم سے محقق بن سکتا ہے اور نہ کوئی دانشمند. چار پائے برو کتابیں چند, جس طرح ایک چار پاؤں گدا وغیرہ ہوتا ہے اس میں کتابیں کسی نے ڈال دی ہے. آتا ہی مغزرات علم و خبر, جو چار پاؤں گدا وغیرہ ہوتا ہے اس پہ کسی نے کتابیں رکھ دی ہے, بوجھ رکھ دیا ہے. آتا ہی مغزرات علم و خبر کہ برو ہے زمست یا دفتر, کہ میرے اوپر کسی نے لکڑیاں بار کی ہے یا میرے اوپر کسی نے کتابیں رکھ دی ہے اس کو کیا پتا ہے. تو یہ بھی جو ہے دو پاؤں کا کیا ہے, چار پا ہے دو پا ہے, چار پا ہے یا دو پا ہے, دو کا. اس کے اوپر کتابیں ہیں, کتابیں تو یہ مطالبہ کرتی ہیں مجھ پہ عقیدے کی اصلاح کرو عمل کی اصلاح کرو. پشتوں کا ایک شاعر بھی کہتا ہے علمیت دبے عمل عالمان, علمیت دبے عمل عالمان لکا گنج د کتابوں فخر باندھے. تو اللہ رب العزت فرماتے افلا تعقلون, آپ میں سر سے عقل ہی نہیں ہے. تو یہ تیسری اصل یہودیت کی تھی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز جاری کیجئے وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات دیتی جائیے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور کام کیجئے دین کا, کام کرنے دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر آیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو بالبر نیکی کے کاموں کے کرنے پر وتنسون انفسکم اور چھوڑتے ہو اپنے آپ کو وانتم تتلون الکتاب اور حال یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو افلا تعقلون اے آپ میں عقل نہیں ہے دوست اور احباب درس میں پابندگی کرے اور بر وقت پہنچنے کی کوشش کرے کہ آپ کی جھولی میں کچھ خیر